ان شاء اللہ سب لکھ کر ابھی بھی اس میں پوری کر دیں آپ اور پیجے میں بھی میرے کو یہ پرچی آپ نے پہنچا دیا تو پیجے میں ان شاء اللہ زیادہ لوگ پتا چلے کہ راج مندر میں رہنے میں کتنا فائدہ ہے اور خبر پڑی مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا میں نے نگرانی کیا تھا کہ دوسرے سے تو بڑھا نہیں جائے گا کہ محبت محبت لیکن ہم نے ہمارے حدیث قانون کو تیری رحمت کے سپرد کیا تیری رحمت سے ہمارے اب ہم کیا ماں باپ کا رشتہ کیا ہماری بچیوں کا رشتہ Thank you. نشستیں بھائیو، ابھی جو آپ نے منظر دیکھا کہ امیر سنت نے کتنے پیارے انداز سے اور قابل رشک جملہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں اپنے مدنی بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی سے راضی ہو جا، یا اللہ میں فاروق سے مشتاق سے راضی ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے، غوث پاک آپ بھی راضی ہو جائیے، بھی راجزی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ میری رضا کیا، بس تو ہم سے راضی ہو جا، جامعہ کے طلبہ علماء اہل سنت کے سر کے ہم سے راضی ہو جا، اور اس طرح اپنے مدنی بیٹے کو اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا. اور کیسا سپرد کیا، یہ اتنے سالوں کے بعد جو ہمارے سامنے ایک بات آئی. بیٹے صاحب بھائیو، تدفین کے بعد آپ کو پتا ہے کہ تلقین ایک اسلامی طریقہ ہے، روایتوں میں بھی یہ مضامین موجود ہیں، تلقین کی جائے. تو عربی میں تلقین کے لفظ ہیں، وہ تلقین کی گئی. اب امیر سنت کے اپنی مدنی بیٹے کے ساتھ، ان کے حسن اعتقاد کے ساتھ، پھر وہ ایک اپنا ایک انداز تھا، تو ایک اپنی ہی جو امیر سنت کی ایک جو مادری زبان ہے میمنی، کیونکہ مفتی فاروق بھی یوں مطلب کہ میمن لینگویج تھی ان کی، تو اب اپنی مادری زبان میں جیسے کہ وہ فرما رہے تھے، ان کو تلقین کر رہے تھے کہ بیٹا جب قبر میں تمہیں سرکار کی زیارت ہو تو قدموں سے پکڑ لینا، میرا سلام عرض کرنا، اور فوراً پکار کے کہنا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں. آئیے وہ امیر سنت کا وہ جو خوبصورت سا ایک پیارا سا عشق اور محبت بھرا جو انداز ہے، آئیے وہ انداز کی تھوڑی سی دیکھیں. یہ ایک اب وہ جو ماحول تھا مووی بنانے کا، اور اب وہ آپ کو جیسے کس کو پروفیشنل مووی کہتے ہیں، ظاہر اتنی پرانی بات ہے وہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ بس دیکھنے اور سمجھنے کے لیے چند سے مناظر ہمارے پاس محفوظ ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں، تھوڑی غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آئیے امیر سنت کا وہ عشق و محبت بھرا اپنی مادری زبان میں فاروق سے بات کرتا ہوا انداز دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. دیکھا آپ نے کس انداز سے اور کس شان و عظمت کے ساتھ اپنے اس مدنی بیٹے کو امیر سنت نے آپ کی تدفین کی، اور پھر وہی جو ایک اہل سنت کا ایک معمول ہے، پھر اذان ہوئی قبر پر، اور قبر کے پاس اذان بالقبر کا جو ایک ہے معاملہ وہ ہوا، اور پھر اسلامی بھائی 12 گھنٹے تک رکے رہے، انہوں نے جو دیکھا کئی چیزیں تھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا بھی آپ نے تدفین کا معاملہ دیکھا، تو حالیہ ابھی بارشیں ہوئی جولائی کے مہینے میں باب المدینہ میں، زبردست بارشیں ہوئی، کہتے ہیں کہ پچھلے کئی ریکارڈ ٹوٹے ہی اس بارشوں سے. اس بارش میں مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تدفین ہفتے کو ہوئی ہے، 18 فروری، اور اب آپ کے سامنے ہے جولائی میں 2009. تو گسو ہے وہ مزار شریف کا بارش کی وجہ سے شکست ہو گئی، اور ایک حصہ جو تھا وہ زمین میں ان کی مطلب مزار شریف میں داخل ہو گیا. اب وہ مزار شریف کا جو حصہ زمین میں داخل ہوا بارشوں کی وجہ سے، تو پتہ چلا تو اسلامی بھائیوں کو جیسے علم ہوا، تو وہ پہنچے وہاں کہ بارش، اور وہ اسلامی وہاں پہنچے، اور انہوں نے جو وہ شکستہ حصہ دیکھنے کے بعد انہوں نے جو کچھ دیکھا مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف میں حال، تو جو ہم پچھلے کل جو ہم وہاں فیضان سیرا مدینہ میں حاضر تھے کہ ان کی قبر کی مرمت کے سلسلے میں، تو کیونکہ پھر ہم فجر میں پہنچے تھے، کل کی بات ہے، اور مفتیان کرام علماء کرام ہمارے ساتھ تھے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ وہ شکستہ تھی، اور اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک سین تو جیسے گری گئی تھی اندر میں، تو مطلب وہ ہو چکا تھا، اس خالی حصہ ہول سا بن چکا تھا،